گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ تر و تازہ خوشحال سا تھا محترم شیخ القرآن سید امیر حسین باچا سے درس حدیث مشکات ممبئی جل شروع کی گی جامع الاسلامیہ چندرائی روڈ ٹوڑی کی دعوت پر کراچی کی دوحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے ماڑی کی دوحید گل سرا اور بخیبر پختونخوا کے پجانگیری کی دمدینہ مسجد سر پخوا کے دو اسامہ سر ملاوی کی ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-50-86-087 الرحمن الرحیم باب الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفضلہا باب دے پا بیان د درود ویلو کی پا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او د دی فضیلت دیکھ حکم د درود او داغی صفت او محل او فضیلت او ثواب ذکر کئی لفظ صلات پا گنو مانا گانو رازی پا مانا د دعام رازی پمانا د رحمتم رازی پمانا د استغفارم رازی او پمانا د حسن ثنام رازی چې الله عز وجل په خپل رسول خصنا وای تعریف کوي او صلات په عبادت ته وای چې پکې رکوع سجده وی امام ابو العالیه وی چې صلات الله علی نبیه نس مراد دی و ان الله و ملائکته یصلون علی النبی نو دا الله ثناوی تعظیم وی او صلات د ملائکه او د غیر سده د الله نه د دې طلب کول دی او دې کې طلب د زیادت وی نه طلب د اصل صلات وی د الله په حبیب باندې د درود ویلو او صلات باندې دادا چې موږ وی اللهم صل علی محمدین یعنی الله تذوی تلوی تعظیم ورکی په دنیا کې د دی ذکر بلند کې دین ظاهر کې او په دنیا کې د دی دا شریعت باقی کې او په آخرت کې اللهم صل علی محمد آخرت کې او لوی ثواب او اجر ورکی ا د امت په حق کې شفاعت قبول کې ا مقام محمود ته ورسه نو اللهم صل علی محمد دا ټول معنا غالي دي بیا ګوره قران کې راغلي دي چې ای او الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما صلوا امر دې ای ایمانوالو درود وایې په دې پیغمبر وسلمو کې بیا امر دې نو آیا دا امر د ندب د پاره دې ک د وجوب د پاره دې او آیا دا صلات په پیغمبر فرض عین دې ک فرض کفایه ده او آیا چر و ذکر راضی نو دا به مکرر وی کنه وای دا مختلف مسائل د دې باب سره تعلق لري دارنګ په مسکه د درود سه حکم ده لکه موږ د تشهد نه پس وایو امام شافعی رحم الله وای وې درود ویل په پیغمبر فرض دی ا جمهور علما وای په مسکی درود ویل سنت دی هوی یو زل په عمر کې درود ویل دا په هر چا فرض دی په یو مجلس کې چې د الله د حبیب اسم مبارکا ذکر شي نو درود ویل واجب دی کنه. نو علماء لیکلي چې په مجلس کې د الله د حبیب نوم مبارک راشي نو درود ویل واجب دی. امام کرخی وی یو زل واجب دی او دویم زل که مقرر شو نو درود ویل واجب ندی خو مستحب دی. سدی مستحب دی. امام تو حاوی دا سویه وای کوم نو مکرریږي نو ور سره درودم هر پیر واجب دی. امام کرخی وای احنافو کې چې یو ځل واجب دی بار بار مستحب دی. علماو لیکلی وای فتوا پدې دا چې دا بار بار سره استحباب دی او یو ځل په هر مجلس کې واجب دی. بیا ګوره د درود د پاره خاص خاص موکی دي. لکه تشهود نه پس درود شو، جمعه کې درود شو، صلات جنازي کې درود شو، د مؤذن د اجابت نه پس درود شو، د دعا په اول او اخر کې درود شو، د قنوت په اخر کې درود شو، جمعه تدن کې دو بار کې دو کې درود شو، کله چې راجم شي جدا کېږي درود شو، په حالت سفر او راتلو کې درود شریف ویل شو. علما او لیکلي کله صلات الليل تر پاسي درود شو، د ختم قران نه پس درود، او د غم او مصیبت په وخت کې درود. الفصل الاول فصل اول. عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عدد كبار تابعين له قال لقيني كعب بن عجرة وما سر ملاو شو كعب بن عجرة او اذا ملاوي دري د الله کور کې طواف کول دواړه ملاو شو غټ تابع او جلیل القدر صحابي په طواف کې ملاو شو. دا کعب ابن عجرة رضی الله عنه لوی جلیل القدر صحابي دی. د دباره کې په حدیبی کې د سر د خریلو غو رخصت راغله وإن كان به أذم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ددنا وصل ويخ أحاديث منقول دي سورة أدي په مدينة منورة کې وفات ده. وی ملاو شما سرکاب ابن عجر رضی اللہ عنہ فقال نوی فرمائل الا اهدی لکا آیا هدیه ندر کم تاتا الا اهدی لکا هدیتا هدیه تال یو هدیه ندر کم سمعتوها چه ماوری دلدا غاد نبی صلی اللہ علیه وآلہ وسلمنا فقلتم آوی بلا اولنا فاهدا حالي مال عراق. فقال ندي صحابي ولي وسال نام ته پوس کړو در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نا او دا تپوس وی کله شو چې کله یا ترا ان الله وملائکته یصلون علی النبی فقلنا موږ ویل یا د الله رسول کیف الصلاۃ علیکم سرنګی وی درود پتا شو پتا سو اهل بیت وب درود څنګه او رسوایات کراږي کیف نصلی علیک نو علیکم که جمع شنو اهل بیتم ورسر پکرالل مونگ با درود پتاسو سنگوایو اهل البیت دا اهل البیت منصوب دے بنا بر مدھا او بنا بر اختصاص یادا منادا دا منادا مضافا موجود غوی منصوب وی او دام جایز دی چې جر پی وائی سرنگی بدرود وائیو علیکم اہل البیتی نگرک مجرور وائی نبیابات فی بیان شید زمیر مخاطب دا علیکم دا پارا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا بِشَكَ اللَّهُ مُنْلَ تَعْلِيم رَا كَنِنِ كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ چِسْرَنْگِ بَمُنْ سَلَامُ وَيُو پَتَاسُوب اے پتا شہود کے مخد سلام طریقہ پی جندلی جمو ویو السلام علیکا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتوہ الله استاسو په جب مبارک منتد سلام تعلیم راکړې نه نو درود بسنګ وایو قال الله حبيب يقول ويا اللهم صل على محمد يا الله درود وې په محمد يا الله ته رحمت رولېږي په محمد صلی الله علیه وسلم مخکې د صلی الله محمد المانا غان در تثیر شوی الله لوی شان ور کی په دنیا کې به اعلای ذکره و اظهار دعوته و ابقاء شریعته الله لوی شان ور کی ذکر بلند کی دعوت سرغن کی شریعت باقی کی او پا آخرت کی بتشفیعی فی امتی دو امت بارکی شفاعت قبول کی و تضعیف اجرهی و مثوبتیهی او اجر ثواب دگنکی و علال محمد او پال دا محمد علیہ السلام کما صلیت علی ابراہیما لکه څنګه چې تا درود را لګلې او په ابراهيم عليه السلام او پال دي ابراهيم عليه السلام انك حميد مجيد بشک تستایل شوي او لوی شان والے نو صحابي تپوس کوي چې مونږ به درود څنګه وایو ادی که دام وی گورا صحابه اهل لسانو او د درود الفاظ جوړول شول خودی دې کې د پیغمبر نه تپوس کوي چې دا غي د خلی غالفاظ ور سره شي کنه نو دا غي د سنت او د متابعت او د تابعداري برکات ور سره شي ادی پر گوی علماء لکنی که چا دا سی دی درود الفاظ جوڑ کر چی شریعت سر برابر اینو درست دی لکه باز علماء کتابون لکنی خو پا دغ درود خو تعبد نه حاصلی گی دا خو جایس کدر لده او د پیغمبر الفاظو نه عبادت جوړ شو ای چی پا کمو الفاظو صاحب درود ځان د پارا د کمو الفاظو انتخاب فرمائی لده اگر قولو راغلے قال قولو دے امام شافعی رحم اللہ دے امر ندی تلار دے چی پا آخر قاعدہ کی درود ویل فرض دی او جمهور علماء عدم وجوب تلار دی. امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمهم الله نور، نو جمهور وای چې درود شریف سنت دی خو واجب نه دی پس کی په قاعده کې. قال قولوا وید الله حبیب فرمایلو فرمای اللهم صل علی محمد، یا الله درود رولیږي په محمد علیه السلام. تاسو د صلی علی محمد معناګانی ووري دی، دا یو جامع لفظ دی. دنیا کی ذکر بلن کی شان لوی کی او دارنگی اداغی دعوت اظہار د دعوتیو کی. وعلى آل محمد او پا آل د محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی. آل مراد حدیث کی سوگ دی، نوی راجح دادے چی پچا زکاة حرام دے. او دغا تفسیر زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کڑے، او ای صحابی دے پیغمبر پا مراد دیر خب ہوئی گیا بھائی. آل علی، آل جعفر، آل عقیل و آل العباس. او سو کوئی آل محمدنا مراد دیدا غی بی بیان و اولاد. زکا بازی روایاتو کی تصریر آغلی لکرس را روان دیواد و آجیهی و ذریتیهی، نو آل مراد دی بی بیان و ذریت دی. لکه حدیث د عائشه بی بی رضی الله عنها کې وتا سو تراشی وي ما شب آل محمد من خبز ما دو من ثلاثن، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آل مور شوینو د روټی نه چې پر ترکاری دی مور سره وی درې رزي. آل محمد صلی الله علیه وسلم نه مراد ازواج مطهرات دي. او ی اللهم اجل رزق آل محمد قوتا، ای الله د محمد رسول الله د آل رزق وګرځي قوت دي ته وي چې بس گزاره په روانه ده. او باز وی آل جميع امت الاجابت تم وی ټول امت اجابت توي. امام نووي وي دي قول طرف تا دي ته ازهر الاقوال وي، لکه دا جامع قول له تمام امت اجابت شو دا آل شو. ځکه وي ان اولیاء الا المتقون، او یو حدیث کی راغلی ناولی آئی منکم المتقون. دیو جنا اغیو شاعر ویلی او دا شعر علماء ذکر کرنے، وی آل النبی اهم اتباع ملتی من الاعاجم والسودان والعربی، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. ويال د پیغمبر سوګ دي چې سوګي دین پسيږي، کدا عجم نه ده، کدا سودان نه ده، کدا عرب نه ده. او کته وی چې آل نه ده مگر خپلواني دي، رشتہ داری دي، وی مسکون کې دی درود وی پتواغی ابی لحبانی. اگر دا آل پا مانا دا اتباع قرآن کے رازی، وی ادخلو آل فرعون اشد العذاب. آل فرعون نسوک مرادی اتباع داغ. کما صلی تعالی ابراهیم لک سنگ د درود را لګلو په ابراهیم علیه السلام. د دې کې سوچ کوي وجه د تخصیص د ابراهیم علیه السلام صد په مند نور پیغمبرانو کې. پیغمبران خود الله ډیر نو وجه د تخصیص د دوی صدا نو ټولو کې غوړه دا چې دا د پیغمبر علیه السلام نیکو امون ته په اصول د دین کې حکم شوي چې دا غي پسې بزو. ویثم اوحینا الیک ان تتبع ملت ابراهیم حنیفا. وعلى آل ابراهیم او لک څنګه درود را لګلې او په آل د ابراهیم علیه السلام. دیده کی او غټ اشکال لے اغی تا سوچو کئی ویدہ تشبیح کی اشکال لے او اغی اشکال سده کون المشبہ دون المشبہ بیهی اے دی په لګورې عام قاعده ده دی په لګورې مشباد مشبابی هی سربسوی دا بداغی نه کټای لکه زوام دا پشان د زمری دی نو مشبابا د مشبابی هی نه مرتبه کې کټای. او دلته پیغمبر د ابراهیم علی السلام سره مشابه کړي اعلان کړي د الله د حبیب شان لوی دی. څه پوښې په خبرې ښکار باندې پوښې ښکار باندې سړې پوښي نو الپ جواب پويږي ځکه تشبيه کې ناقص د کامل سره پی وس کوي یعنی مشبہ ناقص هي او مشبہ به کامل هي. او د نبی کریم علیه السلام خو په ابراهیم علیه السلام افضلیت ثابت ته نو دا خود اهل اسلام د عقیدین منافش وا نو د دی علماء کرامو مختلف جوابونه کړی. یو دانش تشبیه میشه د پارا د الحاق د ناقص بالکامل د پارا نوی بلکې کله د الحاق د غیر متعارف د متعارف سره وی یادویم جواب ده د تشبیه د مجموع د مجموع سره را آل ابراهیم کی بشمار ډیر انبیاء آلل علیهم السلام او آل محمد کی خصوص پیغمبر نشته کړه سپو شوی په خبره باندې آل ابراهیم کی بشمار پیغمبرانو او آل محمد کی پیغمبران نشه دروازه خو نبی رسول سلام خاتم النبیین دې بند شوا. نو ویدل صد آل ابراهیم افضلیت دې په آل النبی باندې ځکه بیا او چت په غیر بیا په شوې په دې کنه نو مجموعی لحاظ سره آل ابراهیم په آل محمد صلی الله علیه و سلم دی باندې او چت کنه ده ځکه آل ابراهیم کی سوکو او آل محمد صلی الله علیه و سلم کی انبیاء علیهم السلام نو دریم جواب دادې ابراهيم عليه السلام دعا کړې و ربنا وبس فيه رسولا منهم او د الله حبيب ممینا دعوت و ابي ابراهيم زد خپل نیک دعایم نزک خصوصیت سره د ذکر شو الحاق ناقص بالکامل ولا خبر نه لا بل جواب دام دی چې دا تواضع انده او دا تشبیر ادوی ان او حین الیک کما او حین الی نوح ای وای مونږ تاسو ته دا سی وحی کړي لک نوح علی السلام لمی کړي وا پوښی بای په دې تشبیه باندې نو دې تشبیه باندې غیش کال او لاغي جوابونه مو اوریدل اللهم بارك على محمد ادا حميد فعيل وزن حميد فعيل التصويري فعيل کله په معنا د مفعول لدی کله په معنا د مفعول له اے محمود استایل شوی دی او مستحق د حمد نو دی او مجید اے د لوی شان خاوند دی اللهم بارك على محمد یا الله خیر او برکت رو لیگی په محمد علیه الصلاۃ والسلام یعنی زیادت خیر او کرامت ول ورکی وعلى آل محمد او پال د محمد صلی الله علیه و آله و سلم کما بارک تعالی ابراهیم لک څنګه تا خیر او برکت چولیو په ابراهیم علیه السلام او پال د ابراهیم علیه السلام کی انک حمید مجید بیشکات استایل شوه او لوی شان والے او د ضرورت په حدیثو کې مختلف الفاظ راغلي دي نو په کار دا دي چې ضرورت په منقول او الفاظ وي غره دا دا وګوره آیات کې د دوو خبرو ذکر راغلي د سلام مراغله او د صلات مراغله بعض علماء لیکلي وي که توش ته سلام یا تش درود وای نو دا مکروه دواړه بوي علماء لیکلي چې دا سه خبره نه کوي امام نووي وي دي خدا سينه دا هي یو سړی یو وخت درود وي او بل وخت سلام وي په دواړو عمل راغې ک دواړه یو ځای جمع نکل ملال قاری رحم الله وی په شرح د شفا کې وی دا واو فائدہ کوي جمعیت صلوا علیه وسلموا کې وو ده سلام وای نو وی دا د جمعیت فائدہ ور کوي د معیت نه ور کوي لکه دا اصول مسله وو وو د جمعیت فائدہ ور کوي د معیت فائدہ نه ور کوي نو کتو است سلام وای مکروه نه ده حکته ش صلات وای نو مکروه نه ده متفقن علیه الا ان مسلمن مگر امام مسلم رحم الله لم یذکر علی ابراهیم فی الموضعین نه دې ذکر کړه دا لفظ د علی ابراهیم په دواړو ځایونو کې وانبی حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قالو قال قالو دے فرمائی صحابہ کرام فرمائیلو یا رسول اللہ کیفا نصلی علیک مونگ بسرنگی درود وایو پتاسو اگر شان د صحابه سور لوی دی الله وی درود وی الفاظ جوړول شول کنا خود نبی د الفاظ او احتیاج روزان محتاج غنی اگر صاحب درود چې په خپل کم الفاظ وی د پیغمبر الفاظ دین دی اغیمان تعبد حاصلی سرنګ درود وایو مونږ پتا سو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته فرمایل قولوا اللهم صل على محمد و ازواجه و ذريته الا درود رولیږي په محمد علیه الصلاۃ والسلام او دای په بیبیانو اولاد کما صلیت علی آل ابراهیم لکه څنګه دې درود را لګلې او پال ابراهیم علیه السلام وبارک علی محمد و ازواجه و ذریته او برکت رولېږي په محمد علیه السلام نه په بیبیانو او په اولاد کما بارک تعالی آل ابراهیم لکه چې برکت دې را لګلې او پال ابراهیم علیه السلام انك حمید مجید بیشکا تو ستایل شوی او لوی شان والے وردا احادیث غنی سیغی احادیث کراغلی بچا چې د الله د پیغمبر په الفاظ کمزه درود وی مسکی وی جنازه کی وی دغه شان وی نو بس دا خبره درسته ده او خ خبره دا ده چې الفاظ دې چاوي صاحب درود والے چې ځان لکه الفاظ انتخاب کړي هغه د خیر او برکات نړک دي متفقن علیه دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ته قال دې فرمایي وي رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمایلی من صلی علی واحده چاچی او زلف ما درود وی صلی الله علیه عشرن الله و پاغ باندې لشکر ته درود وی او سره رحمت به پرولیږي سمر چی زیاتای نو دم رب زیاتی نگو رتا یو زل دا اللہ پا حبیب درود ہوئی مدربان سل پیری لس پیری رحمت رولی گی ترواہ مسلمن د دې حدیث روایت کړه امام مسلم رحم الله ګورو سباب کې حدیث را روان دي هل توي چې چایو زل درود وي نو الله او ملائک په او یا زلی وي وګور اول د لسو حکم راغره او بیا دا او یا راغه Para